Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. We Włoszech dziś zmarły 42 osoby zakażone koronawirusem. Po trzecich wyborach w ciągu roku w izraelskiej polityce trwa pat. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że w budżecie znajdą się środki potrzebne do walki z koronawirusem. Z jego inicjatywy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że posłom opozycji przedstawiono bieżące informacje, a spotkanie nie było jednorazowym wydarzeniem. Do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn informacyjny. Również cyklicznie będą się takie spotkania, jak to odbywały. Krzysztof Bosak z Konfederacji zaznaczył, że narada była rzeczowa. Informacje głównie techniczne na temat diagnozowania zarażenia wirusem, na temat przygotowania szpitali. Padły też konkretne propozycje, m.in. wydrukowania ulotek informacyjnych po ukraińsku. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że spotkanie było dobrym pomysłem. Upomnieliśmy się o zabezpieczenie wszystkich pracowników medycznych w odpowiedni sprzęt, w maseczki. Minister Michał Dworczyk zaznaczył, że pieniędzy na działania nie zabraknie. Środki, jeżeli będzie taka potrzeba, będą nielimitowane. Po spotkaniu premier wziął udział w odprawie z wojewodami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prezydent zapewnił, że polskie państwo w obliczu ewentualnej epidemii koronawirusa działa sprawnie, a służby są gotowe, by nieść pomoc potrzebującym. Andrzej Duda zapewnił, że zarówno województwo kujawsko-pomorskie, jak i cała Polska są dobrze przygotowane do walki ze skutkami ewentualnej epidemii, a Polacy są na bieżąco informowani o rozwoju sytuacji. Szpitale są gotowe, służby są gotowe, działają, informacja jest przekazywana, trafiła także do aptek, są uruchomione infolinie. Pod tym względem cała sytuacja jest opanowana i właściwie wszystkie elementy, które mogłyby być w tym momencie wykorzystane po to, żeby pomóc ludziom, po to, żeby rozwiewać ewentualne wątpliwości, po to, żeby nie było lęków, nie było poczucia braku opieki i braku pomocy, te wszystkie elementy są realizowane. Prezydent spotkał się dziś także z mieszkańcami Chełmna. Jutro Andrzej Duda odwiedzi województwo warmińsko-mazurskie. We Włoszech dziś zmarły 42 osoby zakażone koronawirusem, w tym jedna w Rzymie. Stwierdzono 590 nowych zakażeń. Ponad 350 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Jak poinformował podczas konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli, do wszystkich zgonów doszło w północnych Włoszech. La fascia di età. Zmarły osoby w wieku od 66 do 94 lat. Niemal wszystkie cierpiały na inne poważne choroby. Diverse patologie. Angelo Borelli dodał, że w tej chwili na koronawirusa leczonych jest blisko 3300 osób, z czego blisko 1/3 przebywa w domu, bo ich stan nie wymaga hospitalizacji. Zwrócił też uwagę na rekordową liczbę wyzdrowień. Dziś za wyleczonych uznano blisko 140 osób. Na mocy wydanego przez rząd dekretu od dziś w całych Włoszech obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Do 15 marca zamknięte są wszystkie szkoły i uczelnie. Zawody sportowe, w tym mecze piłki nożnej, do 3 kwietnia będą odbywać się bez udziału kibiców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prawicowy premier Benjamin Netanyahu wygrał poniedziałkowe wybory parlamentarne w Izraelu. Partia Likud wraz z innymi ugrupowaniami z prawej strony sceny politycznej. Brakuje jednak 3 mandatów do większości koalicji. Opublikowane właśnie oficjalne wyniki wyborów oznaczają, że 3. w ciągu niemal roku głosowanie nie przyniosło przełomu w izraelskim kryzysie politycznym. Według oficjalnych wyników prawicowa partia premiera Benjamina Netanyahu zdobyła 36 miejsc w Knesecie, a główne ugrupowanie opozycyjne, Centrowy Blok Niebiesko-Biali, Bennego Gantza, 33 mandaty. Razem z innymi partiami prawicowymi premier Netanyahu miałby 58 miejsc, czyli o 3 za mało, by utworzyć większościową koalicję. Oznacza to, że poniedziałkowe wybory po raz 3 w ciągu roku nie przyniosły rozstrzygnięcia patowej sytuacji. Były izraelski minister obrony Avigdor Lieberman zapowiedział wprawdzie, że jego partia mogłaby poprzeć Benny'ego Gantza. To mogłoby oznaczać, że centrowa opozycja będzie miała 62 miejsca, czyli większość w Knesecie. Lieberman znany jest jednak z tego, że potrafi prowadzić polityczne targi, stąd podejrzenie części ekspertów, że jego deklaracja jest de facto próbą sił. Teraz prezydent Izraela spotka się z szefami partii politycznych i nominuje na premiera osobę, która otrzyma na spotkaniu największe poparcie. Nie wiadomo jednak, czy politykowi temu uda się stworzyć rząd. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. W górach silny, porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 4 na zachodzie. Jutro w Zakopanem 3 stopnie, w Augustowie i Szczecinie 6, w Warszawie 7, w Rzeszowie 9, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Przekaż im 1% podatku. Numer KRS znajdziesz na stronie Fundacji Dorastaj z nami. Dziękujemy. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Wyjątkowe okazje na Dzień Kobiet w Tesco. Tylko do soboty. Bombonierka Raffaello 230 gramów 12,99 i wybrane kawy Chibo 14,99 za opakowanie. W Tesco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa od 45 lat związany z tym hasłem Jan Chojnacki mówi państwu dobry wieczór i dzieli się takim oto spostrzeżeniem niezbyt odkrywczym, ale chyba bardzo słusznym, przynajmniej ja wygłaszam to stwierdzenie i bardzo się z nim zgadzam, że najbardziej lubimy te piosenki, które znamy, ale pod warunkiem, że są pięknie wykonane. Something told me it was over. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said cry, girl. When I saw you and that girl and y'all was walking out, me child. Oh. So you see, I love you so much, I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free, no. Kiss, oh, and your warm embrace. love you so much I can't stand to see you walk away from me. Don't you know that I'd rather be a blind Tytułu nawet chyba nie trzeba przytaczać, bo to jest tak znana pieśń, która niewątpliwie może być traktowana jako swojego rodzaju standard, ale podkreślam to jeszcze raz, ale to jest piękna pieśń tylko wtedy, kiedy jest wspaniale zinterpretowana, a nie zawsze się to tak zdarza. Tym razem myślę w pełni udane przedsięwzięcie. Autorką tego przedsięwzięcia jest Lisa Mills, wokalistka, która zaskoczyła mnie wręcz swoim istnieniem kilka miesięcy temu, o czym mówiłem w pierwszym odcieniu bluesa, bo jakoś dotychczas nie dotarły do mojego uszu jej nagrania, a okazuje się, że to jest głosisko fantastyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o tego rodzaju stylistykę, czyli blues połączony z odrobiną soulu, a czasami także i funka. Lisa Mills nagrała album zatytułowany The Triangle, czyli trójkąt, i z tej płyty właśnie pochodzi jej piękna wersja I'd Rather Go Blind. I teraz Robert Cray, którego nowy album ukazał się w ubiegłym tygodniu. Płyta nosi tytuł That's What I Heard. Już kilka nagrań wstępnie prezentowaliśmy w pierwszym odcieniu bluesa i w Piosenkach Bez Granic. I w Piosenkach Bez Granic też przedstawiłem Państwu utwór This Man. To taki bluesowo-funkowy protest song, czy pieśń polityczna. Ten człowiek, no każdy, kto zna realia amerykańskie bieżące, wie, kim może być właśnie ten człowiek, który jest takim natrętem naszego domu, a w zasadzie my, mówię w imieniu w tej chwili Roberta Craya i jego otoczenia, chcielibyśmy się go pozbyć. Jak opowiada sam Cray, przy w tworzeniu tego utworu pewien przypadek podsunął mu ideę, bowiem jeśli chodzi o linię melodyczną, o sam tak zwany groove i o puls tego numeru, to jest taka kompozycja rozgrzewkowa, czyli to, co artyści przed koncertem podczas prób czy tak zwanych soundcheck'ów grają po to, żeby po pierwsze rozgrzać instrument, rozgrzać się sami, żeby akustycy mogli sprawdzić ustawienie wszystkich przycisków, klawiszów i tych tam urządzeń. No i to jest coś, co oni grali od, mówię, Robert Cray zespołem od wielu, wielu lat. I potem ten właśnie powtarzający się motyw podsunął Robertowi ideę, żeby stworzyć do tego te kilka słów, które nadadzą tej pieśni jednoznacznego wyrazu. Bo tego człowieka mamy już dosyć. This Man, Robert Cray. We'll be right back. greatest man in our house. Who is this man? Better get him out. We've got a problem. He's gotta go. He don't leave. Can't live here no more. If we wanna save our home, we need to get him out. When I come home from work, there he is again, talking loud, talking trash, and it's always something about him. Everything's out of place, where it just don't belong. Can't get no sleep, cause he's up on the phone. We wanna save our home, we need to get him out. This Man, wstrząsający fragment nowej płyty Roberta Kreya, albumu zatytułowanego That's What I Heard. I kolejna płyta, którą Państwu tak i sobie zresztą po kropelce, że tak powiem, dawkuję, czyli w kolejnych audycjach po jednym numerze już od chyba 4 miesięcy. The Third Mind to takie przedsięwzięcie zupełnie nietypowe i niezwykłe Dave'a Alvina, który wspólnie z świetnymi, ale mniej znanymi kolegami, postanowił powrócić do estetyki psychodelii lat 60. i w konwencji, której nauczył się od Milesa Davisa, zrealizować płytę, a w zasadzie płytkę, bo tam tych nagrań jest niewiele, więcej niż epka, mniej niż long play, bym powiedział. Ta idea Milesa polegała na tym, że wchodził do studia z jakimś jednym wymyślonym tematem i na żywo wokół tego tematu on i koledzy owijali swoją muzyczną ideę i tak też postanowił zrobić w przypadku The Third Mind Dave Alvin. Dziś posłuchamy piosenki utworu Morning Dew. To chyba też można powiedzieć już z biegiem lat stał się standard muzyki okołorokowej. Najbardziej chyba, przynajmniej w Stanach, spopularyzowany przez Grateful Dead, no ale z kolei u nas, po naszej stronie Atlantyku, myślę, że moje pokolenie najbardziej pamięta Morning Dew z albumu Truth, czyli tej płyty, gdzie Jeff Beck z Rodem Stewartem nas zachwycali. No a teraz po tych 50 ponad latach powracają do tej płyty, do tego nagrania członkowie The Third Mind z Dave'em Alvinem na czele w roli głównego wokalisty Jesse Sykes. Morning. walk me out in the morning dew. I can't walk you in the morning dew, my honey. Pięknie odlecieli. Zespół The Third Mind. No a teraz zmieńmy biegunowo, że tak powiem, nastrój, tempo i podejście do muzyki. Kiedyś słyszałem takie, nie wiem czy najszczęśliwsze określenie wierszowane. Do Hopsasa najlepiej zagrać bluegrassa. Thank you. tell you the truth. Bluegrassowe dźwięki to dzieło grupy The Steel Drivers, no bardzo znaczącej organizacji muzycznej, jeśli chodzi o stylistykę bluegrass. W 2015 roku dostali nagrodę Grammy za najlepszą płytę tej właśnie stylistyce. Album, z którego fragmenty grywałem w pierwszym odcieniu bluesa, The Muscle Shoals Recordings. No a teraz ukazał się właśnie ich nowy album, zatytułowany po prostu LP5. I tutaj jest pewna nowalijka, jeśli chodzi o nas, słuchaczy, którzy nie mają na co dzień styczności z koncertowym życiem grupy The Steel Drivers. Mianowicie jest nowy wokalista, który, no tak jak sądzili i nadal sądzą, jak sądzę, członkowie grupy Steel Drivers, będzie w stanie zastąpić samego Chrisa Stapletona, który kilka lat temu opuścił Steel Drivers. Ten młody człowiek, 26-letni, nazywa się Kelvin Damrell. Jak sam mówi, nigdy wcześniej nie myślał o tym, że może zostać członkiem zespołu bluegrassowego, bo raczej celował w takich rockowych przedsięwzięciach. Jego ulubionym zespołem był zespół Cinderella. No, ale okazuje się, że w otoczeniu znakomitych instrumentalistów i w dobrym klimacie muzycznym ten jego rockowy głos znalazł piękną oprawę. Steel Drivers raz jeszcze wystąpią w nagraniu 12 O'Clock Blues. Waiting on those late night midnight 12 o'clock. hard work. They say confession is good for the soul. Lately my burdens have been taking their toll. Talk to my preacher, he said I've been there too. Waiting almost late night, midnight, 12 o'clock blue. What can I do? Bad for you, the Steel Drivers i 12 o'clock blues. Do północy jeszcze daleko, więc możemy śmiało pograć jeszcze sobie ładne piosenki. Kojarzą Państwo, mówię teraz, zwracam się do fanów bluesa, nazwisko Moreland, prawda? Moreland and Arbuckle grasowali po polskich scenach bluesowych chyba dwukrotnie. Potem sam Arbuckle był już bez Morelanda, a ja tymczasem natknąłem się na kolejnego Morelanda, który ma na imię John i nie jest do końca osadzony w naszym ukochanym bluesie, ale jakżeż mu niedaleko do tych korzeni. Thank you. life on the seed. In the shadow of your mind, save it for the seed. In the shadow of your mind, this life is but a moment. Hope you had a time. A thought is just a passing train. Ulotna myśl jest jak przemijający, mijający nas pociąg. Ten Moreland to jest John Moreland i on jest Oaky. Oaky to jest gość wywodzący się z muzycznej tradycji Oklahomy. Troszkę pewnie musiał słuchać J.J. Cale'a, czyli tego najważniejszego przedstawiciela muzyki z Oklahomy, ale też zwracał uwagę jako dziecko i jako młody człowiek na twórczość znakomitych teksańskich muzyków, jak chociażby Guy Clark czy Townes Van Zandt. Tworzy od dobrych 10 lat, dobiega lat 35. No i ma w swojej muzyce taki poetycki bardzo potencjał, ale do tego, co z mojego słyszenia, dla mojego słyszenia jest bardzo istotne, ma w sobie to niezwykłe dążenie do kołysania, takiego, jakie jest w prawdziwym bluesowym kołysaniu. John Moreland raz jeszcze wystąpi w utworze Let Me Be Understood. Chcę być zrozumianym. One, two, three. When mama's little martyr woke up with her face drawn on, what you gonna do, 22, with your youth all gone? And all your awful glory don't feel like it should. Before you hang me for my story, Lord, let me be understood. Oh, 'cause it ain't about it, it's about when. They put a weapon in my hand, now here I am a heretic again. But I feel sure-footed, hope I'm going somewhere good. No time to sit and wonder, Lord, let me be understood. I used to walk around with shackles on my hands, back when I still needed you to tell me who I am. We were standing at the dawn, unaware of the flood. The rain pours on and on, Lord, let us be understood. Well, ain't you had enough living in this picture show? Move a little closer, but oh, don't let your demons show. But I wouldn't go back, even if I could. Howling at the drunken thunder, Lord, let me be understood. I've been restless and I've been unwell, but I have a heartbeat and a trial to tell. You can sentence me to burn if you feel that you should, but let the clock hands turn and turn, let us be understood. Call it revelation, call it in the air. Boy, you can't reach salvation from your rocking chair. You're gonna shed a tear, gonna have to give blood. No time to sit and wonder, Lord, let me be understood. Monumental yonder, let me be understood. Mówiłem, że ten John Morland był zasłuchany w teksańskich poetów muzyki country, w Guya Clarka na przykład, no ale przecież przede wszystkim, i to słychać było w tym nagraniu, Bob Dylan to jest wzorzec dla nas wielu zresztą. Na koniec klamerka, czyli ponownie I'd Rather Go Blind, też w wykonaniu godnym, powiedziałbym, tego standardu. A tym godnym wykonawcą jest zespół Moonshine Society, który jest tegorocznym zwycięzcą International Blues Challenge w Memphis, Tennessee. To był pierwszy odcinek Bluesa, panie i panowie. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki. when I saw you and that girl, you were talking. Something deep down in my soul said, go on, cry girl. When I saw you and that girl, you were walking. And I would rather go blind, yes, than to see you walk away from me, yeah. Because I love you so much that I don't want to lose you, oh no, no. But most of I just don't wanna be free. And I was just sitting here thinking, ooh, about your kiss and your warm embrace. The reflection in the glass that I held to my lips, now baby, yeah, ooh, reveal the tears that were rolling down my face. Oh, oh, oh. And I would rather go blind, oh, yeah, yes, oh, to see you walk away from me, yeah. Oh, oh, and baby, I would rather go blind, yeah. Oh, but most of all, I just don't wanna be free. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny, Media. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy.